Baixamos esta música que vai nos dar unha recepción dunha grande artista que temos que felicitar. Chámase María Alado. Moi boa tarde, María. Parece que non algunha cousa pasa nas cuestións técnicas. Intentámolo facer doutra forma. Volvemos a chamar e seguimos escoitando outro bocadiño de música. Que che parece, sí. Kiko? Parece, porque non escoitamos o retorno. A mellor pasa algunha cousa. Veña. Esta música sírvenos para recibir a María Alado. Boa tarde, María. Boa tarde. Moitísimas gracias por atendernos. Algunha cousa de sus técnicas, as meigas. Que tamo, no, estaba pisando o cable. As meigas que de vez en cando pues, aparecen na radio televisión. Que ti concretamente na radio xa tiñas experiencia, seguro, con algunha cousa destas de billetes. Moitísimas gracias por atendernos e moitísimos parabéns por ese agasallo, por ese, ese sí, premio da túa participación artística na película O Corno. Moitísimas gracias a vos por convidarme a un espacio tan lendario como o voso. É un placer sempre acompañarvos. Eu presentei a María Alado como artista, pero tamén é unha escritora de galego, unha narradora, unha persoa que estudiou filoloxía galega, pertenceu ao Batallón Literario da Costa da Morte, quere decirse que de poesía tamén sabe. Tamén. Bueno, ademais participa con outra moza aí nun dúo de presentación extraordinario, verdad? Non sei se me enganei en algunha cousa, María. Non te enganeaches en nada. Eu son escritora en xeral, basicamente, bueno, comecei como poeta, a maior parte da miña producción poesía, pero sí que é certo que escribo pues relato, guión para teatro, algún guión radiofónico de ficción. Escribo prácticamente de todo, porque me gusta moito escribir. E xa hai moitos anos que decidín que, bueno, que quería que fose a miña dedicación principal e a miña carreira. Bueno, aí estou turrando. Sí, bueno, é super difícil. E ademais, pero, bueno, ademais de ter premios de poesía, como por exemplo, a ver se me acordo, o certame de poesía erótica Illas y Sargas, non? Sí, efectivamente. E despois tamén é certo que teño, dende aí xa 18 anos, traballamos xuntas Lucía Aldao e Marcel. Aldalao. Sí, en Aldalao, e eso é basicamente unha das minhas actividades principais, e tamén creo que de Lucía, que vamos, que facemos é recitamos moito, estamos continuamente montando espectáculos e levándoos por aí. Bueno, en gran medida vivimos de eso, pues, de esos espectáculos. Enhoraboa, parabéns, outros parabéns importante. Xa falamos outro día precisamente con Lucía, pero agora completamos o monólogo, ¿no? No. O dúo, exactamente. Sí. Completamos o dúo. Alegrámonos moitísimo e agradecemos que tes moitísimos compromisos. Non sei se por Aldalao ou por a película, pero nos que aínda non a vimos, algo podes adiantarnos para que os nosos ointes saiban da túa participación artística? Pois a película é un filme moi interesante, porque é unha película desto que se chama moitas veces cine de autor, neste caso é cine de autora, porque está dirixida por Jaione Camborda, que la é de orixe vasco, pero xa leva moitos anos asentada en Santiago. E Jaione ten unha sensibilidade especial para narrar unha historia, que é unha pequena road movie, teóricamente ambientada nos anos 70, pero esta ambientación en Galicia, nunha vila de Rías Baixas, pero esta ambientación solamente é necesario para entender o contexto no que se atopan as mulleres protagonistas, porque é unha película de mulleres. A protagonista é unha bailarina que se chama Janet Novas, que é galega, pero leva moitos anos residindo e traballando en Barcelona. É unha muller que é parteira, unha actividade que combina con ir a mariscar, pero bueno, ela é parteira e por unha decisión que toma na vida de axudar a unha muller, pois ten que fuxir da vila, non? Entón, a película conta toda esa fuxida. Conta con unha sensibilidade especial, con un punto de vista moi innovador, porque é un punto de vista moi femenino e moi feminista tamén. Entonces non vemos as típicas escenas que estamos acostumados a ver moitas veces no cine máis, bueno, máis estándar e máis dominado así pola visión masculina, senón que la ten eso un punto de vista pues sorprendente moitas veces, sorprendente se non es muller, porque si es muller, pues de repente decataste de que sí, as cousas son máis así, ¿no? A película é impecable, super bonita de ver. Ten un ritmo pausado, pero que non, sabes que non se fai lenta nin nada, porque estás todo o tempo metido. Todas esas secuencias son increíbles de ver. A fotografía que de Rui Pozas, que é portugués, é super bonita. Non hai ningún momento no que mires e dixas, bueno, esto non me gusta, porque todos son pequenos cadros. Eu recomendo moito por todas esas cuestións, non só pola forma, que é increíble, senón tamén polo fondo. E despois porque está rodada en Jalejo. En Jalejo é como vai a maior parte das salas. Ajá. E tamén en Jalejo é como concursou no Festival de Cine de San Sebastián, e como ganou a Cuncha de Ouro, ¿no? E creo que tamén esa aposta de Jallone porque as actrices faláramos Jalejo e ademais que fixéramos contrastes dialectais, o conjeada, creo que foi pues, unha aposta bastante arriscada. E de repente que teña este resultado, claro, é un subidón, ¿no? Creo que hai unha palabra mellor para decirlo que subidón, pero solo se me ocorre esa. Claro, é moi emocionante pensar que algo feito así, dende a nosa lingua, incluso cos nosos trazos e dende unha sensibilidade así tan femenina, que chegara a donde chegou, pero a película efectivamente vale. Moi, moi femenina, logo entón algo que ver coa propia feminidade galega propiamente dita, non? Bueno, cunha feminidade realmente universal, creo. Sí que é certo que o estar ambientada en Galicia, as mulleres, os personaxes interpretados por mulleres ten certas particularidades, pero que supoño que son particularidades que se dan en outros lugares, non? Como, pois, esos teñen varios traballos, están a cargo da familia, pero isto é unha cousa universal no asunto das mulleres, non? Sí, pero máis a fondo, ou máis polo menos máis importante ou con máis dedicación en Galicia, porque non sei, a maior parte Galicia sempre foi emigrante precisamente por eso, porque tiñen que traballar tanto que non había sitio para todos. Sí, eu creo que ten tamén que ver con certo nivel de vida, refírome, non é unha cousa soellado nos territorios ou nas nacionalidades, sino que é unha cousa que ten que ver con bueno, básicamente con poderes adquisitivos, ¿no? E con, bueno, con sociedades, pues eso, pues con menos desenvolvemento económico, ¿no? Creo que é unha cousa universal. Sí que é certo que a historia recolle algo que nos como jalejas e como mulleres jalejas podemos ver fácilmente nas nosas familias, que como todas as mulleres que aparecen na película, todos os personaxes femeninos, trazan unha rede de axuda e cuidado entre elas. Isto é unha cosa que cando nos mesmas como actrices estábamos rodando, todas tiñamos bastantes referentes de miña abuela, miña nai, miña tía, a miña veciña, ¿no? Incluso as que, por exemplo, das actrices que estábamos, que éramos nais, reconocíamos que esa rede de axudas existe. Porque existe, porque se un día non podo ir a buscar rapaz a escola, vaime buscar a miña veciña. Abuela. Ya, a veces claro. Abuela ou especie, sí, claro que sí. Eu non teño avós aquí cerca, así que teño que tirar desa rede de veciñas. Esa comunidade, non? Que en realidad está moito máis a carón noso, precisamente, é que Galicia foi representativa, non? Cando había que facer a malla ou cando había que facer segalo centeo, pois entre os veciños reuníanse para ir. Vamos a malla de fulano, Sí, tamén seguindo con esa idea de universalidade, a película é transfronteiriza porque parte da trama ocorre en Portugal, ese mismo sentimento de comunidade Aparece tamén na parte portuguesa, porque quero decir que eso tamén non había no noso país veciño, supoño que tamén había en León, supoño que tamén habería en algún en Castilla. Quero decir que, sí, que esa rede de mulleres, as mulleres como minoría non numérica, sino como minorizadas. Ah, eso sí. Sempre tecemos esas redes para nos axudar, claro, porque senón a supervivencia é claramente imposible. Minorizadas, sí, pero minoría non sodes máis, máis que a nosotros, a verdade que... O numérico non é importante. E iso compre, porque gracias a vos moitísimas cousas límanse, gracias a vosotras hai moitísimas asperezas que se están limando. Bueno, que teño que felicitar tamén por outra cousa que para nós é gran. Temos moitos amigos precisamente do Batallón da Costa da Morte. E concretamente, mira, con Rafa Villar vamos a falar despois. Que ti, ti, que guai. Ti, sí, porque acaba de ter un premio, sabes, o premio da poesía. Sí, estes días. Igual que a ti tamén, sí. Disfrutades da poesía. Bueno, pues tamén temos moita relación con Modesto Fraga, bueno, con moitas persoas de por aí que admiramos. Eu desde hai un tempo paca digo, vaya batallón que temos de artistas en Galicia. Sí, claro. Escritores, poetas, artistas de cine. Os poetas últimamente hasta a nivel nacional. E a nivel nacional e algunhas internacionales. Tenemos a Yolanda recentemente premiada. Sí, exactamente. Efectivamente, sí, do Premio Nacional da Crítica. Hai varios autores galegos con premios da crítica e varias mulleres, e varias poetas. Sí. Hai varias poetas porque estaba tamén Olga Novo, que foi hai un par de anos. Claro. Dos premios da crítica mozos tamén temos a Albatiz e Ramos e Gonzalo Hermo. Vaya. O sea que sí, en Galicia hai unha canteira de escritoras e escritores. Sí, sí. Muy significativa, de poetas muy significativa. Por eso ponemos en valor a tu participación de hoxe, pois que nos axuda a coñecer algo. Xente que son fillas de galegos, pois tamén escriben cousas de Galicia, narrando de cousas de Galicia, como é, por exemplo, esta que traballa na televisión, filla de Onega. Tamén son Soles. Son Soles Onega tamén. Acaba de ter un premio. Un premio. O Premio Planeta. Sí. Bueno, sí, algúns. É unha potencia, hai que reconocerlo. Algúns críticas recibiu, pero bueno, interesantísimo. A verdade é que agradecemosche moitísimo a túa colaboración. Escoita, hai que preguntarche, non podemos deixarte marcharse en que nos digas en que proxectos literarios escritos ou de narrativa tes agora. Adiantounos, Lucía, que estás traballando nunha obra de teatro. Sí, estamos, Lucía e Maiseu, traballando xuntas escribindo un texto de teatro para producións teatrais excéntricas que a compañía, bueno, onde está Mofedefa, tamén é o Paraguas de Pico Cadaval. Se a segunda vez que escribimos para eles, escribiramos ano pasado o texto do aniversario de Mofedefa, que se chamaba Pirolíticos, que era un texto moi interesante e moi feminista, interpretado por dos señores, pero que foron unhas risas, porque era unha cousa de comedia e era moi divertido. E agora estamos escribindo un espectáculo familiar que se vai a chamar Monstros, e que fala de, pois, fala das cousas que nos dan medo. É un espectáculo para todas as idades. Fala desas cousas que nos dan medo, pero en realidade o que fala é da diversidade, de que normalmente temos de medo a aquelas cousas que son distintas a nós. E é moi divertido escribirlo, estamos pasando moi ben. A nós gustanos moito escribir así a catro mans. Entendémonos moi ben tamén. Entonces é un placer. E estou metida niso, estou intentando escribir poesía, pero bueno, a vida non me dá pa moito. E intentando sacar tamén algún proxecto adiante para facer cousas novas con Aldao Lado. Si, anda, se me tiran varias lideiras. Ahora mismo estou facendo a tarta de aniversario do meu fillo pequeno. Ah. É un proxecto pero é un proxecto moi interesante. Bueno, gastronómico de 100%, sí, lógicamente. Exactamente. Es que... Sí, teño aquí un chocolate a baño María mentras falo con vos. Bueno, botelle un gallo, non sea demo que che... De verdade, que non queremos incomodarte. Ti falabas de poesía, non? Que non chegabas a tanto. Pre que se poesía eres ti misma. Estános falando. Bueno, é que levo moitos anos, porque claro, empecé no batallón Eu era das máis pequenas do batallón. Eu debía ter 16 anos ou así. Entonces claro, son moitos anos escribindo, sí, e recitando. Sí, sí. Ao final, costache verte facendo outra cosa. A pesar de que eu escribo moitísimas cosas, escribo moito por encarja, que me gusta moitísimo escribir por encarja. Escribo prácticamente de todo, fajo eso, artigos de prensa, relato. O que máis me costa é escribir novelas, que escribín unha vez, costame volver a facelo, pero eso, guións, textos de teatro, escribo calquera cousa. Claro, pero sempre me sigo identificando como poeta porque, bueno, pues porque fui o que comencé. Claro. Sí, que además tes varios premios. Eu comentei antes o de Sisargas, pero sí, tes moitos. Sí, premios non teño moitos porque me presento moi poucos. Pero sí que teño varios libros e sobre todo teño moitos quilómetros recitando, tanto de noviña no batallón como desde que empecé con Lucía Aldao, que empezamos no 2005. E a verdade, nós somos poetas moi activas, recitamos varias veces ao mes. Levas moito tempo. Dicía... Pois ten en conta que falando connosco vas a ter premios. Sí. Porque somos talismán, ¿eh? Ah, sí, vale, eso vale, lle dixen, pues, eso lle dixen a Lucía, que non somos talismán para as persoas. Pues, que... pues, encolgando, pues, xa me senta escribir un poemario para presentarlo o primeiro que haxa. Pois, a ver, temos esa sorte, ou polo menos esa coincidencia. Bueno, que falamos con boa xente tamén. Esa coincidencia, sí, cando falamos con unha persoa ao pouco tempo, pois, ten algún premio. Mira, falamos con Pablo, que é da Adega EDB, de aí da sí, da Ribeira Sacra, pois presentou os seus viños en Italia e recibiu a medalla de ouro. Ah, pois pues mira. Hai dúas semanas. Eu apunto a ese clube, ese que tenía, que pasa por ese programa. Vou ter unha novidade que se me olvidaba, sí, que ten algo que ver co territorio dende que estás facendo o programa, porque non sei se a finais deste ano ou a primeiros do que ven, un dos meus libros que se titula Oso Mamá Sí, que é un libro que reflexiona, un libro de poemas, que reflexiona sobre a maternidade, vai estar publicado en catalán nunha editora que se chama Godard Edicións. Moi ben, o sea que serais moveus entón. Bueno, aquí foi fruto de fui máis ben o revés, que Godard se puxo en contacto con Xerais, vale, a través vale. dun bueno, destas cosas bonitas que pasan a veces. Coincidencias a veces. Poeta también catalana que conocí, en que lle gustou moito o libro, e vale. Mirámonos unha vez na vida media hora, e díxeme que quería traducir, e a raíz dese proceso da traducción fixémonos moi amigas. Muy bien. Entonces, sí. O libro é unha excusa para que eu poida ir visitarla a Barcelona. Pois estou molado porque eu poida. Alégrome moitísimo e de veras que será un placer tamén recibirte aquí, como por exemplo, outro, mira, que non comentara, pero outro premio que tengo é o premio María Casares do 2019 tamén. Oli. Sí, por un texto de teatro que escribín a medias coa Catriz Iria Piñeiro. Sí, sí. Córdome. Bueno, que por certo tamén lle dicía a Lucía, te digo a ti, si vos sobra algún texto teatral, nos fárnoslo chegar, porque nos temos aquí unha pequena compañía de teatro. De teatro aficionada, que se chamámoslle Anduriña. Bueno, pois, si vos sobra algunha vez, pois pues, eso. Temos que mirar a ver que hai polo fondo do caixón das ideas. Muy ben. Hai que mirar o caixón das ideas, a ver que quedou aquí. Alegrámonos moitísimo, de verdad que non te queremos, non queremos que se estropee ese traballo que estás a facer para o teu cariño. Exactamente. Para o teu cariño. Tan lírico, isto vai bien tan popa. Bueno, veña, si algunha cousa máis tes, algún traballo escrito que seguro presentarás ou nunha revista ou vais a editar pronto, non? Pois eu creo que o que máis pronto vou editar vai ser esa traducción. Moi ben. Logo, bueno, sí, vou facendo colaboracións en cousas, revistas, libros, pero ás veces non costa medio salvar a conta, porque como teño unha agenda así un pouco apretada, bueno, pois vou semana a semana. Sí, me preguntas o que teño para a semana que ven e non me ven. Bueno, a mañana de semana sei, non? É co sintielas, tú vas estar sempre ocupado, sí, a verdad que sí. Bueno, pois agradecémosche moitísimo, de verdad que incomodamos tes 3 minutiños, pero coido que foron agradables, por lo menos para todos os nosos ointes que están aquí, sí, escoitando. Algún deles xa está mandando dende Suiza, está nos dicindo moi boa comunicadora, está nos dicindo tamén dende, a ver, de Brasil, Cristian Salles. De Janeiro. De Río de Janeiro. Dinos, ah, que ben. Unha artista e poeta. Moi ben. Bueno, pois moitísimas gracias. Sí, moitísimas gracias a vos. É un placer falar con vos. Bueno, intentamos que todo isto se xa agradable para todos os nosos ointes. Bueno, despedimoste porque despois queremos falar tamén con Rafa, a ver que nos dice, conta ben, de ese premio que ten. Deixade yo o recado de que lle mando un abrazo moi grande e que lle dou os parabéns, que ainda non lle os din ni siquiera por teléfono. Aproveito para dárvolo a través dos vosos micrófonos. Pois que escoite este podcast que despois colgaremos, que seguro que fará polo menos gracia. Nos intentamos non incomodar e ao mesmo tempo pois eso, darlle a coñecer a todos os nosos ointes a vosa trayectoria, que é grandísima e moi admirable. Moitas gracias, pois que sigades moitos anos. Moitísimas gracias a ti. María, xa temos o contacto e xa te incomodaremos noutra ocasión. Nada, non me incomodades nada, petade cando que irades. Vale. A porta está aberta para vos. Graciñas. Graciñas, María. Unha aperta, hasta logo. Todo viño. Despedimos a María con algo de música que tengo, no sé. Claro, tengo, tenemos por ahí. Maçãzinha, meu rebento, onde vais com tanta pressa? Maçãzinha, meu rebento, onde vais com tanta pressa? Anda aqui para a minha beira, diz-me que algazarra é essa. Anda aqui para a minha beira, diz-me que algazarra é essa. Diz-me que algazarra é essa. Quem subiu a cerejeira? Diz-me que algazarra é essa. Quem subiu a cerejeira?